अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के त्रयोदश प्रकरण अद्वैतानंद प्रकरण उसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो इसके पहले सिद्ध हो गया जो शक्ति है वो अनिर्वचनीय है, भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं उभयात्मक भी नहीं। शक्ति के जो कार्य है घट वो भी भले प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है उसको भी आप भिन्न नहीं कहेंगे अभिन्न नहीं कहेंगे उभय नहीं कह सकते। तो उसको 35वां श्लोक में बतलाए जो घट है मृतिका से भिन्न नहीं है, यदि भिन्न होता तो मृतिका को हटाने के बाद भी घट रूप से अलग से रहना चाहिए। मृतिका को हटा देने से घट नहीं मिलेगा आपको, तो भिन्न नहीं है। तो कहते हैं कि अभिन्न भी नहीं है, अभिन्न होता तो जो मृतिका है पिंड है उसमें घट को रहना चाहिए, यदि अभिन्न होता तो। इसको समझने के लिए इतने बड़े संसार है और शास्त्र कहता है ही नहीं। सब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है फिर भी है ही नहीं शास्त्र कहता है। अब अनुभव में लाने के लिए थोड़ा सा विचार करिए, अभी आएगा उसमें आगे भी। सुक्ति का में रूप्य दिखाई पड़ता है, किसमें? सुक्ति में रजत, सुक्ति में रजत दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ने वाला रजत है सुक्ति से भिन्न नहीं है, सुक्ति होगी तब जाकर के वहां रजत दिखाई पड़ता है। सुक्ति को यदि हटा दिया जाए, रस्सी को हटा दिया जाए तो अलग से सर्प और रजत नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो रहने से ही भ्रम होता है। तो जहां जहां सुक्ति होगी सूर्य के विशेष प्रकाश में उसमें रजत दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए सुक्ति से भिन्न नहीं है। तो तुरंत प्रश्न हो जाता है अगर भिन्न नहीं होगा तो अभिन्न होगा, भिन्न नहीं होगा तो अभिन्न होगा। अच्छा उसमें जो सुक्ति है अभिन्न यदि होता तो सुक्ति को तोड़ मरो लो कुछ ना कुछ करने पर उसमें से रजत आना चाहिए कि नहीं? यदि अभेद होता तो उसको यदि विशेष कोई प्रक्रिया से गला दिया जाए कुछ किया जाए तो यदि अभेद होता तो सुक्ति से रजत मिलना चाहिए कि नहीं? अभेद होता तो है ही नहीं, तो इसलिए आप उसको अभेद नहीं कह सकते। अभेद कहते तो वहां होना चाहिए, चलो उसी समय नहीं हुआ उसको विशेष प्रक्रिया से चाहे वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाए और उस सुक्ति को गलाए चाहे कुछ भी किए, वहां यदि रजत होगा तो अवश्य मिलना चाहिए। नहीं है इसलिए उसको अभेद नहीं कह सकते, भेद भी नहीं कह सकते, अभेद भी नहीं कह सकते, उभेदा भेद भी नहीं कह सकते, क्योंकि भेदा भेद एक जगह पे नहीं रहते हैं, एक काल में एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, अलग अलग काल में तो रह सकते हैं एक काल में नहीं रहेंगे। तो इसलिए यहां दृष्टांत दिए जो घड़ा दिखाई पड़ रहा है वो मिट्टी से भिन्न नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि जिस समय केवल मिट्टी रहती है उसमें घड़ा की कोई उपलब्धि है नहीं, कोई घड़ा उसमें है नहीं, लेकिन अभिन्न होगा तो उसमें होना चाहिए। तर्क आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? अभिन्न यदि होगा तो उस समय होना चाहिए, तो इसलिए अभिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है और उभयात्मक भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक काल में दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते। तो इसी से यह सिद्ध हुआ कि वो अनिर्वचनीय है। वेदांत में अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ मौन हो जाना नहीं है, कुछ नहीं बोल पाना, मौन हो गया, ऐसे नहीं। इसी को अनिर्वचनीय कहते हैं। भेद रूप से भी सिद्ध नहीं होगा, अभेद रूप से भी सिद्ध नहीं होगा, किसी भी रूप से सिद्ध नहीं होता है, केवल दिखाई मात्र पड़ता है। वो दिखाई मात्र पड़ रहा है, उसके कोई अस्तित्व नहीं है, उसको वहां अनिर्वचनीय शब्द से कहा गया है। तो इसलिए 35वां श्लोक तक उसमें हो गया था। अतः शक्तिवद अनिर्वचनीय एव घटः। शक्ति जिस प्रकार अनिर्वचनीय है, जो अग्नि की शक्ति इसके पहले सिद्ध किए थे, ठीक इसी प्रकार जो कार्य रूप घट है वो भी अनिर्वचनीय है। जो कार्य रूप घट है अनिर्वचनीय है। अभी हरिद्वार में एक प्रोग्राम था, मंडलेश्वर जी के साथ मैं था अपने कैलाश के, एक बहुत बड़े महात्मा, बहुत उनके टीवी में प्रोग्राम आता है, तो वो बोले कि महाराज जी को थोड़ा सा मिलना है। उन्होंने कहा चलिए, उनको साथ में लेकर के गया। वो कहे कि जो जगत है, वो महात्मा बता रहे थे, जो जगत है ये चैतन्य के विलास मानेंगे कि क्या मानेंगे? तो महाराज जी बोले इतने शास्त्र आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ब्रह्म का विवर्त है, इसी से विवर्त सिद्ध होता है। वही ब्रह्म ही अलग रूप से दिखाई पड़ रहा है। बहुत बड़े बड़े महात्माओं को समझ में नहीं आता है, वो भी फंसे हुए रहते हैं किसी ना किसी चीज पे, बहुत सारे चेला चेली उनके तो रहते हैं, लेकिन शास्त्र का बोध करना इतने आसान नहीं है। इसमें स्पष्ट कहते हैं ये कि भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं, उभय नहीं है, विवर्त है। तो जगत दिखाई पड़ रहा है, केवल आप अपने आप को नहीं पहचानने से ही दिखाई पड़ता है। जिसको भी अपने स्वरूप का बोध होगा, जो जगत है विवर्त है, ऐसा आपको बोध होगा। अब विवर्त का जब बोध होता है तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों से हट जाता है। सत्यत्व बुद्धि होने से प्रवृत्ति भी होगी, निवृत्ति भी होगी। इसके पहले उसका विचार आया था, जहां प्रपंच में जैसे सुक्ति में रजत आपका भ्रम हो गया, उसमें सत्यत्व बुद्धि हो गई, तो व्यक्ति को उसके प्रति प्रवृत्ति होना पड़ेगा, चलो कम से कम रजत तो पड़ा हुआ है, भगवत कृपा आज मेरे ऊपर बरस रही है, चलो उठा लो, तो उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी। और कोई अनिष्ट चीज यदि आपके सामने आ जाए तो उससे हटने के लिए आप कोशिश करेंगे, उसके प्रति भी सत्यत्व बुद्धि हो गई। भले प्लास्टिक के सांप पड़ा हुआ है, प्लास्टिक के सर्प है, लेकिन आपको भ्रम हो गया सांप, तो उसमें तो हटने के लिए कोशिश करेंगे ना आप, भय हो जाएगा आपको कहीं कुछ मेरे ऊपर ये आक्रमण न कर दे। लेकिन जब आपको पता लग जाएगा कि ये प्लास्टिक का सर्प है तो पड़ा रहे तभी भी आपको भय नहीं होगा, क्योंकि आपके दृष्टि में वो विवर्त है, आप जानते हैं, आपको बोध हो गया है। सांप ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे, दिखाई भी पड़ेगा, लेकिन ये केवल दिखाई पड़ रहा है, प्लास्टिक का है, चाहे किसी दूसरे पदार्थ से बनाए गए होंगे, तो इसलिए यहां कहते हैं शक्तिवत अनिर्वचनीय एव घटा, जो घट कहने से सारे संसार है। यहां घट को सिद्ध किए, कार्य जितने भी कार्य हैं सब अनिर्वचनीय है, जगत कार्य है, माया के कार्य है जगत, तो जगत भी अनिर्वचनीय है। फलितम आह निष्कर्ष बताते हैं, अतो निर्वचनीयोयम् शक्तिवत्तेन शक्तिजः अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनाम भृत्। कहते हैं अनिर्वचनीय अयम जो कार्य है वो कैसा है, अनिर्वचनीय है, शक्तिवत, उसकी जो शक्ति है कारण है वो भी अनिर्वचनीय है। तेन शक्तिजः, इसलिए शक्ति से जन्य जो भी है, शक्ति का अभिप्राय कारण है, घट घट की शक्ति, अग्नि, उसमें अग्नि को दिखाए थे फफोले आदि जलन होना कार्य है, उसकी शक्ति अग्नि में है, तो शक्ति अनिर्वचनीय होने से शक्ति से जन्य जो भी चीजें होगी वो भी अनिर्वचनीय। अव्यक्तत्व शक्ति रुकता, जब वो अप्रकट है तो उसी को शक्ति शब्द से कहते हैं, अभी प्रकट नहीं हुआ है, तो अव्यक्तत्व शक्ति रुकता व्यक्तत्व घट नाम भृत, जब व्यक्त हो जाए मिट्टी रूप में जब है उसको कहते हैं शक्ति, लेकिन जब वो व्यक्त हो गया घट रूप, घट नाम भृत, घट नाम को धारण करता है, कार्य रूप में आ गया। तो यहां शंका करते हैं, ननु शक्ति कार्ययो उभयोरपि अनिर्वचनत्वे, शक्ति ही कार्यम चेति भेद व्यवहार कुत इत्यतः, दोनों के दोनों अनिर्वचनीय है, जो कार्य है वो भी अनिर्वचनीय हो गया, वो कारण जो शक्ति है वो भी अनिर्वचनीय हो गया। जब दोनों के दोनों अनिर्वचनीय है, शक्ति कार्य उभयोरपि अनिर्वचनत्वे, शक्ति ही कार्यम च इति भेद व्यवहार कुत, शक्ति और कार्य, शक्ति के दोनों यदि एक है तो भेद व्यवहार कैसे होता है, शक्ति अलग है कार्य अलग है, दोनों यदि एक होंगे, दोनों में संबंध कहीं होगा तो दो चीज चाहिए, शक्ति के कार्य, अब यदि अभेद है तो शक्ति के कार्य बोले, शक्ति की शक्ति बोलिए, शक्ति के कार्य कहेंगे तो कार्य अलग हो गया शक्ति अलग हो गई, दो अलग चीज हो गई, संबंध हो गया। लेकिन दोनों यदि अनिर्वचनीय है, एक हो गए, कार्य भी अनिर्वचनीय हो गया, कारण भी अनिर्वचनीय हो गया, फिर शक्ति के कार्य बोलने की क्या आवश्यकता है, दोनों के दोनों अनिर्वचनीय हो गए, तो उसको कहते हैं भाई देखो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो भेद व्यवहार दिखाई पड़ रहा है, जब अव्यक्त अवस्था में वो है तो हम उसको शक्ति कहते हैं, जब व्यक्त रूप में आ जाएगा तो उसको कार्य कहते हैं, एक ही चीज व्यक्त और अव्यक्त को लेकर के उसमें कार्य और कारण का भाव उसमें बतलाया गया है, दोनों के दोनों अनिर्वचनीय है, लेकिन एक कारण है दूसरा कार्य है। पूर्वम अनभिव्यक्ता माया शक्ति, पहले अनभिव्यक्त अप्रकट थी माया शक्ति, पश्चात अभिव्यज्यते, बाद में वो अभिव्यक्ति को प्राप्त होती है, प्रकट हो जाती है। इति एतद् न प्रसिद्धम माया स्वरूपम लभ्यते इति आशंका। आपने जो कहा ये कोई प्रसिद्धि नहीं है, कोई प्रसिद्धि चीज नहीं है, ऐसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। एतद् न प्रसिद्धम माया स्वरूपम लभ्यते, ऐसे माया का स्वरूप कहीं उपलब्धि में नहीं आता है, ऐसे शंका करने पर कहते हैं अरे क्यों नहीं आता है, हम आपको दिखाते हैं ऐसी जगह, बिल्कुल आता है उसमें। शक्ति कारण है और उसका कार्य है, दो चीज है, एक तो कार्य कारण है, तो जो कारण है पहले उसको सिद्ध किए। अग्नि की जो शक्ति है दिखाई नहीं पड़ती है, अग्नि तो दिखाई पड़ती है, उसमें दो चीजों को लिए, जैसे अंगार है और अंगार में ही वो शक्ति है, जलाने की शक्ति, अंगार तो दिखाई पड़ता है लेकिन उसकी शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है, कार्य भी दिखाई पड़ता है, ज्वलन आदि दिखाई पड़ेगा, फोफले पड़ेंगे, तो वो जो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना पड़ता है कि उसमें जो है जलाने की सामर्थ्य है, देख करके कोई नहीं बता सकता, क्रिया को देख करके अनुमान करना पड़ता है। अनिल बच्चे ने कहा यही तो कहे, जिसको आप सत नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते, उभय नहीं कह सकते, भिन्न नहीं कह सकते, अभिन्न नहीं कह सकते, उभय नहीं कह सकते, उसका अभिप्राय होता है मिथ्या, उसको कहते हैं मिथ्या। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है मिथ्या। कार्य रूप में दिखाई पड़ता है, अभी उसको बताएंगे, अभी यहां स्पष्ट होगा। जैसे घड़ा बनता है, मिट्टी को छोड़ करके कोई घड़ा कोई है क्या ऐसे, लेकिन हम लोग शब्द व्यवहार करते हैं घड़ा कह करके। अब जैसे कोई आभूषण कहेगा चैन है, तो सोना को छोड़ करके अलग से कहीं चैन आपको मिलेगा नहीं, सोना को यदि हटा देंगे तो अलग से चैन तो रहेगा नहीं। तो वो जो चैन है सोना से भिन्न है कि अभिन्न है, जब आप विचार करेंगे तो पता लगता है कि केवल चैन शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे कोई चीज नहीं है, सोना ही प्रयोग मात्र किया जाता है। लेकिन वहां जैसे मिट्टी से बनाए गए, चाहे घड़ा है, सकोरा है, मटकी है, ग्लास है, बर्तन है, अलग अलग नाम रूप भले दिखाई पड़ते हैं, मिट्टी को छोड़ करके वहां दूसरा कोई चीज है क्या? मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी से अलग कहीं भी वो वस्तु उपलब्धि में नहीं आती है। व्यवहार करते से तो करते समय तो हम करते हैं, लेकिन जब आप विचार करेंगे, विचार जब करेंगे तो वहां विचार के प्रक्रिया में ये लोग खरे नहीं उतरते हैं, तो आपको पता लगेगा मिट्टी को छोड़कर के दूसरा कुछ है ही नहीं। जो भी कार्य है वो कार्य दिखाई मात्र पड़ता है, उसके कोई अस्तित्व नहीं है, उसको वेदांत की भाषा में अनिर्वचनीय कहते हैं, माया कहते हैं, अनृत कहते हैं, अवास्तव कहते हैं, ये एक ही चीज है, उसके अलग अलग नाम है। तो जब सिद्ध हो जाएगा इतने बड़े, आपके शरीर ये सब असिद्ध हो जाएंगे क्योंकि सब कार्य है। एक घड़े में सिद्ध हो गया ना, एक में यदि आप जैसे समुद्र के एक बूंद जल आप टेस्ट कर लिए तो आपको लगा कि खारा है, तो सारा समुद्र खारा है। भोजन आप बना रहे हैं, भात पका रहे हैं, एक दाना को छुए पता लग गया कि ये तो सिद्ध हो गया है, चावल बन गया। सब चावल को छूना नहीं पड़ेगा, एक को छू लिए तो आपको पता लग गया। परीक्ष लोकान कर्मचिता ब्राह्मणो निर्वेद आया नास्ति अकृता कृतेन। परीक्ष लोकान, ये सारा लोक को कौन परीक्षा कर सकता है, सारे संसार को तो आप परीक्षा नहीं कर सकते, एक को यदि आप परीक्षा कर ली बस सूत्र आपको मिल गया, कार्य को देख करके आपको बोध हो गया, तो सारे कार्य ऐसे अनित्य है। एक कार्य यदि अनित्य हो गया तो उससे बने हुए जितने भी कार्य हैं सब अनित्य है, सब मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। तो अभी यहां ये दिखाना चाहते हैं वो शक्ति है। अभी यहां आगे वो स्पष्ट होगा। हाँ, ब्रह्मा के विवर्त है जो जगत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिखाई कब पड़ता है? जब आप ब्रह्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव नहीं करते। वो जो अज्ञान है उस अज्ञान से कार्य दिखाई पड़ता है। अज्ञान है उस अज्ञान से कार्य दिखाई पड़ गया। अब आपको यदि जैसे आप भोजन करके सोए, नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो आप जागृत को भूल गए कि मैं अभी खा करके सोया था, अब नींद में स्वप्न हो गया, और स्वप्न में आप पेट तो भरा हुआ है, अभी दो मिनट पहले आप पेट फूल करके खा करके सोए, लेकिन स्वप्न जब देखते हैं तो वहां आप भूखे हैं। तो जागृत की जो चीजें हैं उसको आपने भूल गए, स्वप्न बन गया। स्वप्न में आप भूखे हैं, दर दर भटक रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है, और फिर उसके बाद जागृत में जब आ जाएंगे, क्या मैं फालतू चीजों को देखता रहता हूं स्वप्न में, अभी खा के सो जाता है, लेकिन स्वप्न में अपने आप को भिखारी मान रहा हूं। ठीक इसी प्रकार अपने स्वरूप का बोध जब नहीं होता है तो उस समय सारा जगत दिखाई पड़ता है सामने, और जगत में विभिन्नता सब दिखाई पड़ेगी, भेद दिखाई पड़ेगा, लेकिन ब्रह्म में नेह नानास्ति किंचन, वहां कोई भेद है ही नहीं। तो इसलिए यहां भी बताते हैं, जो अब आगे चल करके बताएंगे उसी में, शक्ति भी अनिर्वचनीय है, उसके कार्य भी अनिर्वचनीय हो गया, लेकिन इन दोनों के जो आधार है, दोनों के जो आधार है वो सत्य है, दोनों के आधार है। तो इसलिए उसको उसी में मन को टिकाने के लिए बताएंगे जो आधार है। कार्य में यदि आप मन को टिकाएंगे तो कार्य परिवर्तनशील है तो आपका मन भी परिवर्तनशील होगा। जैसे गिरगिट जैसे कलर के पत्तों में वृक्ष में बैठता है ना, ऐसे उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके मन यदि संसार में, संसार परिवर्तनशील है, वहां यदि आप मन को ले जाएंगे तो उसके अनुरूप मन भी बनता रहता है, सुखी दुखी होता रहता है, लेकिन अपने स्वरूप में रहे तो ना वहां सुख है ना दुख है, आनंद ही आनंद है। तो इसलिए यहां कहते हैं दोनों जब अनिर्वचनीय है, कार्य और उसकी शक्ति, ऐसे कोई माया स्वरूप तो उपलब्धि नहीं होती है। माया स्वरूपम न उपलब्ध्यते इति आशंक्य आह, यहां दृष्टांत देते हैं जैसे जादूगर है, तो जादूगर में दिखाई नहीं पड़ती है माया शक्ति, जैसे आप व्यक्ति हैं वो भी ऐसा व्यक्ति है, ऐसा थोड़ी है कि वो स्वर्ग से आया हुआ टपका है, वो भी सामान्य व्यक्ति है। कोई जादूगर होगा तो वो ऐसे नहीं, वो कोई अलग व्यक्ति थोड़े है। बीच में एक जादूगर आया था तो अपने कैलाश आश्रम में महाराज जी बोले थोड़ा दिखाओ, हम लोग माया माया बोलते रहते हैं, थोड़ा कुछ दिखाओ इसमें महात्मा लोग। तो वो लोग कई ट्रिक्स, कुछ तो ट्रिक्स है, हाथ सफाई है उनके पास। तो उसी में अब जैसे ये बर्तन में इसमें ग्लास है, सोच लीजिए इसमें पानी डालो बोलेंगे, अब पानी आप डालेंगे, हाथ भी डालो उसमें पानी है, लेकिन ग्लास कैसे पलटा देगा तो पानी नहीं गिरेगा, ग्लास को ऐसे पलटा देगा तो पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो उसमें ऐसे सेटिंग करके रखते हैं, जब वो उसके ऊपर हाथ रखेगा ना उसमें ऐसा रहता है वो ऐसे खींच लेगा कि ढक जाएगा वो पानी, वो पलटा देगा ऐसा। आपको पता नहीं, अरे पानी में डाला था ग्लास में, एक बूंद भी नहीं टपक रहा है, एक ग्लास पानी था। वो सेटिंग करके रखते हैं उसको, ट्रिक से कुछ कुछ तो मंत्र है, कुछ नजरबंदी है, कुछ मंत्र है। मंत्र से आपकी आंखों को बांध लेते हैं, अब बांधेंगे तो वो जैसे बोलेंगे ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, हिप्नोटाइज कर देंगे, वो सम्मोहित कर देते हैं। होता कुछ नहीं है, वो जैसे जैसे बोलेगा ऐसे ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, होगा कुछ नहीं वहां। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो उसमें विवेक नहीं कर पाता है ना, वो तो ताली बजाने के चक्कर में रहता है। वो ताली बजाने के लिए बोले और जोर से बजाइए, जैसे बोलता जाएगा ऐसे आप भी करते जाएंगे और आपको दिखाई पड़ेगा। एक जगह में स्वामी अखंडानंद जी महाराज में किसी पुस्तक में पढ़ा था, तो एक जादूगर कुछ जादू दिखा रहा था, तो बहुत सारे लोग उसमें सब देख रहे थे, वही उनका तो ये रहता कि ताली बजाओ, तो सब ताली बजा रहे थे, ऐसे नजरबंदी कर रखा था सबको। तो उसने किसी को कहे, भाई तुम क्या खाना चाहते हो, वैसे बोलते हैं वो जो भी इच्छा है बोलिए। तो एक ने कहा कि भाई मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो तुरंत नीचे से ऐसे उठा करके उसको दे दिए गुलाब जामुन। अब वो खा भी रहा है, उसको मीठा भी लग रहा है, अब इतने में एक छोटा सा लड़का दौड़ करके आया, छोटा सा लड़का, उसके नजरबंदी नहीं है, वो बाहर से आया, वहां जितने थे वो सब उनके नजरबंदी हो चुकी थी, लेकिन बाहर से हटा तो दौड़ करके आया। वो कहा कि ये गोबर खा रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, सोच मुझ में गोबर था, वो गोबर था। वो कह रहे वो नजरबंदी कर देते हैं, आपको धूल भी दे देगा तो उसमें आपको मिठास लगेगा, नजरबंदी किए जैसे बोलेंगे ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। तो वो जो शक्ति है उस व्यक्ति में दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे आप सामान्य व्यक्ति हैं वो भी सामान्य व्यक्ति है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। उस चीज को बताते हैं जो माया शक्ति है, वो भी दिखाई नहीं पड़ती है। इंद्रजालिक निष्ठापी माया न व्यज्यते पुरा पश्चात् गंधर्वसेनादि रूपेण व्यक्तिमाप्नुया। इंद्रजालिक निष्ठापि माया पुरा न व्यज्यति पश्चात् गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्तिम आप्नुयात्। इंद्रजालिक जो जादूगर है, निष्ठा का अभिप्राय उसके अंदर जो चीजें, जो शक्ति है, पूरा पूरा शब्द का टीका में कहते हैं मणि मंत्रादि प्रयोगात पूर्वम, उसके पास जो भी ट्रिक्स है, मंत्र है, मणि है, कुछ दवाई है, चाहे कुछ भी है, वो उससे पता नहीं लगेगा आपके पास, वो तो रखा है उसी में, पहले से सब सेटिंग करके रखा है। हमारे आश्रम में भी एक स्वामी जी थे, वो बहुत बड़े जादूगर थे, बाद में संन्यास दीक्षा ले ली। वो तो घर से तो इंजीनियर थे, लेकिन जादू बहुत जगह पे दिखाए थे। उनका नाम पीसी सरकार था, हाँ वो बहुत ट्रिक्स जानते थे, अभी भी वही ऋषिकेश में रहते हैं, उसका लड़का करता है, हाँ उसका लड़का करता है। तो वो कहने का मैं एक दिन पूछा उनको कि यार कैसे दिखाते हैं आप लोग ये, वो बोले हम लोग सब सेटिंग करके रखते हैं उसमें क्या क्या दिखाना है। अब साड़ी आप खींचते जाएंगे तो साड़ी पहले से सेटिंग करके रखते हैं, ऐसे सेट करके रखेंगे तो सारा हॉल में भी दोबारा घुमाएंगे तो साड़ी घूमती रहेगी। वो थोड़े भगवान कृष्ण है कि द्रौपदी के चीरी बढ़ाते रहेंगे, पहले से सेटिंग करके रखते हैं वो सब, उसमें कबूतर सेटिंग करके रखेंगे और डालेंगे फूल और कबूतर निकलेगा वहां से। हाँ वो सेटिंग करके सब रखते हैं। तो यहां भी कहते हैं जो जादूगर है मणि मंत्रादि प्रयोगाद पूर्वम, उसके पहले माया न व्यज्यती, माया जो है उसमें दिखाई नहीं पड़ती है, प्रकट नहीं होती है। पश्चात जब उसका प्रयोग करेंगे मंत्र आदि का, गंधर्व सेनादि रूपेण व्यक्ति मापनुयात, गंधर्व है सेना है कुछ विशेष चीज कुछ दिखाना चाहते हैं तो जैसे जैसे बोलते जाएंगे तो आपको ऐसे वैसे दिखाई पड़ेगा। तो वहां शक्ति जो है दिखाई नहीं पड़ती है, कार्य को देख करके आप अनुमान करेंगे अरे ऐसा कार्य दिखाई पड़ा, फूलमाला दिखाई पड़ रही है तो उसका तो कोई कारण होना चाहिए कि नहीं। कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है, जबकि कारण दृष्टि के विषय नहीं है। जैसे अग्नि की शक्ति, अग्नि तो दिखाई पड़ती है, शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। आग जल रही है ये तो आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है वो नहीं दिखाई पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार ब्रह्म की जो शक्ति है माया है वो भी इस प्रकार है। सृष्टि से पहले नाम रूप से अनभिव्यक्त रहती है, जब सृष्टि होगी तो अभिव्यक्त हो जाएगी। पश्चात गंधर्व सेनादि रूपेण, ये है ना, छत्तीस के नीचे अच्छा ये उसके अवतरणिका में लिखे हैं पूर्वम अनभिव्यक्ता माया शक्ति, पहले जो माया शक्ति है वो अभिव्यक्त माने अप्रकट रहती है। पश्चात एको हम बहुत श्याम, जब भगवान संकल्प लेते हैं अभिव्यज्यत माने प्रकट होना, प्रकट होना। पश्चात एक्चुअली उसका ए है अभिव्यज्यते, एकार जो है एचओ एवाया वह कि यकार होता है उसका लोप होता है, अभिव्यज्यता शब्द है, हलंत नहीं है वकारांत है। बाद में जो है वो अभिव्यक्ति को प्राप्त हो जाती है शक्ति, तो उसको यहां शंका कहते तो दिखाई नहीं पड़ता है। इति एतन्न प्रसिद्धम माया स्वरूपम लभ्यते, ऐसे कोई माया के स्वरूप दिखाई तो नहीं पड़ता है। तो इसमें दृष्टांत दिए जो इंद्रजालिक है उसमें भी जो शक्ति है कहां दिखाई पड़ती है, आपके सामने ही तो दिखाता है वो सब, पहले दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन जब वो कार्य आप देखेंगे तो बारे इसके पास शक्ति है। वो तो कीचड़ में पद्म फूल खिला रहा है, मैं तो कुछ खिला नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति तो ताली बजाने में लगा रहता है कुछ कर नहीं पाएगा, उसमें कुछ शक्ति है अनुमान करना पड़ेगा आपको, चाहे वो मणि है मंत्र है कुछ भी है जिससे वो उन सब चीजों को बनाता है। शक्ति कार्यस्य घटादिर अनुतत्वम शक्ति आधारस्य मृदादिः सत्वत्वम इति एतत् छांदोग्य श्रुतो अपि अभिहितम इति आह। अब यहां स्पष्ट करेंगे, देखो शक्ति कार्यस्य घटादे अनुतत्वम, शक्ति के जो कार्य है घट, घट जो है मिथ्या है, अनृत है, मिथ्या है, लेकिन उसके जो आधार है शक्ति आधारस्य मृदादेह, शक्ति के आधार क्या है? मृत्यु का, वो सत्य है। सत्यत्वम इति एतत् छांदोग्य श्रुतो अपि अभिहितम्। छांदोग्य श्रुति में भी उस चीज को बतलाई गई है, उसके ऊपर कहते हैं एवं माया मायात्वेन विकारस्यानृतात्मता। विकाराधार मृद्वस्तु सत्यत्वं चाब्रविच्छुतिः। एवं मायामयत्वेन विकारस्य, जो विकार है वो कैसा है? मायामय है, माया के कार्य है, तो इसलिए वो अनृतात्मताम, उसका अनृत स्वरूप है, मिथ्या स्वरूप है। विकार आधार मृत, और विकार के जो आधार है, आश्रय है, वो जो मृत्तिका है। मृद वस्तु सत्यतम से अब्रवित श्रुति, मृत्तिका को सत्य रूप से श्रुति कहते हैं, जो आधार है वो सत्य है। देखो यहां घट को लेकर के, घट के जो आधार है मृत्तिका है, और मृत्तिका भी कार्य है, उसके आधार जल है, जल भी कार्य है, उसके आधार अग्नि है, अग्नि भी कार्य है, उसके आधार वायु है, वायु भी कार्य है, उसके आधार आकाश है, आकाश भी कार्य है, और उसके आधार कौन है? माया है, और माया के आधार भी ब्रह्म है। ब्रह्म के कोई आधार है कि नहीं? वो सबके आधार है, तो इसलिए वही सत्य है। अभी हम मृत्तिका में सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जो भी कार्य होगा वो कार्य अनृत है, मिथ्या है, ये सिद्ध हो जाएगा। एवं इति मायामयत्वेन माया कार्यत्वेन, मायामयत्वेन शब्द का अर्थ की माया कार्यत्वेन, माया के कार्य है। श्रुति अब्रवित, वो चकार आ गया, तकार को चकार हुआ है, अब्रवित श्रुति कहती है। तो माया कार्यत्वेन विकारस्य कार्य रूपस्य, विकारस्य शब्द का अर्थ किए कार्य रूपस्य। कौन है कार्य? घट आदि है, घट जैसे कार्य है, तो घट कैसा है? अनृतात्मताम मिथ्यात्वम, वो मिथ्या है। विकाराणाम घटादीनाम आधार भूताया मृद सत्यत्वम, घट आदि के जो आधार है वो कौन है? मृत्तिका है, वो लेकिन सत्य है, मृद सत्यत्वम। अभी इसमें श्रुति को बताते हैं, वह छांदोग्य श्रुति को, वाचारंभण विकारु नामधेयम मृतिका इतिव सत्यम। जो विकार है वो नाम मात्र है, वाणी का आलंबन है, वाचारंभणम वाणी के केवल आलंबन है, नाम मात्र है। मृतिका इतिव सत्यम, लेकिन जो मृतिका है उसका जो आधार है वही सत्य है। इत्यादि श्रुति उक्तवती इत्यर्थः, इसी प्रकार श्रुति इस बात को बताती है। वाणी का आलंबन मात्र है, शब्द प्रयोग किया जाता है, ऐसे कोई वस्तु नहीं है। अरे घट कहेंगे, वाणी से आप उसका उच्चारण कर दिए, अलग से मिट्टी को हटा करके घट आपको मिलेगा क्या? केवल नाम मात्र है, शब्द प्रयोग आप करते हैं, उसी चीज को स्पष्ट करेंगे। अभी इदानीं वाचारंभणम इत्यादि उदाहृतम वाक्यम अर्थतः पठती, जो श्रुति में वाचारंभणम शब्द आया है उसको मंत्र को अर्थतः पठती, अर्थ रूप से उसको कथन करते हैं। वांग निष्पाद्यम नाम मात्रम विकारो नास्य सत्यता स्पर्शादि गुणयुक्ता तु सत्या केवल मृत्तिका विकारो विकार शब्द करता घट आदि विकारो नांग बांग निष्पाद्यम नाम मात्रम जो घट हम लोग उच्चारण करते हैं ये केवल नाम मात्र है अस्य सत्यता न उसकी कोई सत्यता नहीं है वो तो वास्तव नहीं है केवल मृत्तिका स्पर्शादि गुणयुक्ता तो सत्या जो केवल मृत है मिट्टी है उसमें स्पर्शादि गुण कारण है वो इसलिए वही सत्य है उसके कार्य जो है मिथ्या है। बाघ निष्पाद्यम इति बाघ इंद्रियेण उच्चार्यम नाम मात्रम नाम एव अस्य घटादिर वही सत्य है। परमाणु आप जहां लेंगे तो वो न्याय वैशेषिक मत आ जाता है उसमें परमाणु लिए कि परमाणु तो न्याय वैशेषिक मत है केवल मृत्तिका ही है जो सत्य है जिससे बनता है जिससे बनता है कारण है कार्य बन रहा है तो उसका कारण है जो कारण है वो सत्य है जो कारण है वो सत्य है। अब जो मृतिका को यहां दिखा रहे हैं केवल समझने के लिए वो भी कार्य है मृतिका भी तो किसी का कार्य है जल के कार्य है जल से बना है वो उसका आधार जल है लेकिन यहां एक को सिद्ध करेंगे तो सब में वो सिद्ध हो जाएगा। बाघ इंद्रियेण उच्चार्यम नाम मात्रम वाणी के द्वारा केवल उच्चारण मात्र होता है नाम मात्र है। नाम एव अस्य नाम शब्द का अर्थ है शब्द शब्द ही है। घटादिर घट ऐसा घ अ ट घट शब्द अब रूप प्रयोग करिए ये जो घट शब्द प्रयोग किए घट नामक कोई वस्तु नहीं है वास्तव मिट्टी ही है। घट नामक कोई वस्तु नहीं है वो तो मिट्टी है। घटादिर न सत्यता न नाम अतिरेकेण पारमार्थिकम रूपम अस्ति नाम का अभिप्राय शब्द से अलग अतिरेकेण पारमार्थिकम घट इस प्रकार के कोई रूपम नास्ति कोई वस्तु नहीं है। जिसको आप घट कहते हैं वो मिट्टी ही है मृतिका ही है किंतु तद आधार भृता मृद एव सत्य इत्यर्थ है। उस घट के आधार रूप से जो मृतिका है वही सत्य है। तो इसी से सिद्ध हो जाएगा सबके आधार जैसे जाते जाते आपको ब्रह्म में पहुंच जाएंगे जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है तो वही सत्य है। कारण में ही आपकी बुद्धि टिक गई अभी कार्य से हटते हटते कारण में चली वही सत्य है वही आपका स्वरूप है। इसको बताएंगे आगे कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः शंकरं शंकराचार्यं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने